dermokosmetyki Biolik, dostępne w aptekach w świątecznych zestawach. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia Środa, 13 grudnia, minęła 12. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. Sejmowa Komisja Nadzwyczajna zajmie się poprawkami PiSu do projektu zmian w kodeksie wyborczym. Premier Mateusz Morawiecki rozpoczyna pracę. Za chwilę, co o nowym rządzie pisze rosyjska prasa. Poważny wypadek w tunelu w szwajcarskich Alpach. Na początek serwisu Sejm. Posłowie pracują nad projektem zmian w kodeksie wyborczym autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. PO i Nowoczesna złożyły wnioski o odrzucenie ustawy w całości, argumentując, że projektu nie da się naprawić. PiS chce wprowadzić jeszcze 7 poprawek. O 13.30 ma się nimi zająć Sejmowa Komisja Nadzwyczajna. Pracę w Sejmie obserwuje Ksenia Maćczak. Kseniu, powiedz, jak przebiegła debata, czyli drugie czytanie projektu. Burzliwie, odpowiadając najkrócej, Marek Sowa z Nowoczesnej zarzucał posłom PiS, że za zmiany w kodeksie wyborczym wzięli się amatorzy. Przekonywał, że PiS chce mieć w gminach reprezentację polityczną, tymczasem w gminach jest miejsce na przedstawicieli mieszkańców. W podobnym tonie wypowiadał się Piotr Zgorzelski z PSL-u. Jednocześnie zarzucił projektodawcom, że zlekceważyli Polaków, między innymi przez nieprzeprowadzenie konsultacji. Przychodzi nam dzisiaj dyskutować na temat chyba najbardziej spartolonej ustawy, jaką można było sobie tylko wyobrazić. Tak, szanowni państwo, spartolonej. Po pierwsze, przygotowaliście projekt, który miał być antidotum na wszystkie wasze obsesje. O fałszerstwie, o tym, że Polacy nie są godni, żeby samodzielnie podejmować decyzje. Ale Marcin Horała z PiS na porannej konferencji prasowej jeszcze przed debatą w Sejmie zapowiedział, że w drugim czytaniu jego klub zaproponuje kilka poprawek, które wychodzą naprzeciw głosom, które pojawiły się w debacie publicznej. Między innymi pozostawienie JOW-ów w gminach do 20 tysięcy mieszkańców oraz uprawnienia rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich do ustalania okręgów wyborczych, a także propozycja wydłużenia kadencji w samorządach do 5 lat. W najbliższych wyborach to jest istotna zmiana i pokazanie, jakby, że te zarzuty nam stawiane były absolutnie bezpodstawne. Wprowadzamy przepis przejściowy, że to rady gmin, rady powiatów będą decydować o tym, jak będą wyglądać okręgi wyborcze. Co więcej, jest to też odpowiedź na te właśnie zarzuty, że PKW sobie nie poradzi, że system wyborczy sobie nie poradzi z dużą liczbą nowych okręgów wyborczych. Otóż tych nowych okręgów wyborczych prawie że nie będzie. Poseł Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że nad projektem noweli kodeksu wyborczego pracował z sercem na dłoni. Dodał, że uwzględniono 14 z 18 uwag PKW, kilka poprawek opozycji, a z kilku PiS się wycofało, dlatego prawo wyborcze jego zdaniem powinno być przyjmowane ponad standardowym kompromisem. Ksenia Maćczak, dziękujemy za relację. Nowy premier rozpoczął pracę. Mateusz Morawiecki kilkanaście godzin po otrzymaniu w Sejmie wotum zaufania pojawił się w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Do gabinetu premiera wprowadziła go oficjalnie Beata Szydło. Nowy szef rządu wręczył swojej poprzedniczce bukiet biało-czerwonych róż. Polityczny kurs Polski nie zmieni się. Tak media w Rosji oceniają zmianę w polskim rządzie. Rosyjscy dziennikarze szczegółowo opisują rekonstrukcję, przedstawiają najważniejsze tezy z exposé premiera Morawieckiego, a także relacjonują debatę sejmową przed wotum zaufania dla nowego gabinetu. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Rządowa rosyjska gazeta zwraca uwagę, że rząd Mateusza Morawieckiego dopiero został powołany, a opozycja już go krytykuje. W tekście Kto kieruje Polską? Dziennik podkreśla, że najpoważniejszym zarzutem opozycji wobec nowego premiera jest brak zmian w składzie Rady Ministrów. Dalej rosyjska gazeta cytuje wypowiedź rzecznika Prawa i Sprawiedliwości Beaty Mazurek, która tłumaczy, że Mateusz Morawiecki musi mieć czas, aby zapoznać się z pracą poszczególnych ministrów i dopiero na podstawie analizy podejmie decyzję o ewentualnych zmianach. Z kolei agencja TASS wybija w tekście, że zgodnie z zapowiedziami nowego premiera Polski, głównymi sojusznikami Warszawy na arenie międzynarodowej pozostaną Stany Zjednoczone i NATO. Ta sama agencja wskazuje również na zaangażowanie polskich władz we współpracę z Grupą Wyszehradzką oraz Gruzją i Ukrainą. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Polsko-ukraińskie relacje i sytuacja w Donbasie to główne tematy wizyty polskiego prezydenta na Ukrainie. Andrzej Duda rozmawia w Charkowie z prezydentem Petrem Poroszenką, potem spotka się z przedstawicielami misji OBWE. W Charkowie jest Karol Darmoros. Po przylocie prezydencka delegacja udała się na charkowski cmentarz ofiar totalitaryzmu. Spoczywają tam ponad 4000 oficerów Wojska Polskiego i polskich cywili zamordowanych w 1940 roku przez NKWD. Wspólnie z prezydentem Poroszenko pochylą głowy nad grobami polskich oficerów. To będzie bardzo ważna część, też symboliczna. Mówi szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Prezydent Duda będzie też rozmawiał o bezpieczeństwie na wschodzie Ukrainy. I to jest rzecz, która my jako też przedstawiciele tej części świata w Radzie Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, bo my jesteśmy wybrani z grupy państw,

przedsiębiorstwa mogą liczyć na dobry klimat dla prowadzenia działalności gospodarczej. Mowa była również o Polsce wielkich projektów, a kluczowym ma być centralny port komunikacyjny, który ma być pierwszym krokiem w budowie nowoczesnego systemu transportu w Europie. Dziś pytanie, czy mam pomysł na usprawnienie działalności gospodarczej w Polsce. Liczę na to, że stworzymy dzisiaj taką listę życzeń, oczekiwań tych, którzy tworzą, jak wiadomo, najwięcej miejsc pracy w Polsce i tych, którzy najmocniej budują wzrost PKB, czyli prowadzących działalność gospodarczą. Moim gościem jest pan profesor Konrad Raczkowski, dyrektor Instytutu Ekonomicznego Społecznej Akademii Nauk, Narodowa Rada Rozwoju. Witam pana, panie profesorze, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dominują komentarze po exposé, że ma być silniej, zdrowiej, piękniej, ale nie podano przepisu na sukces. Też ma pan takie wrażenie? Ja mam trochę odmienne wrażenie. Mianowicie zapominamy o tym, że 14 lutego Rada Ministrów przyjęła dokument, który nazywa się Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju, którą właśnie była przygotowana przez byłego wicepremiera, aktualnego premiera Mateusza Morawieckiego. W związku z tym te rzeczy, które szczegółowe należałoby szukać w tym exposé, znajdziemy w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Sporo było o wydatkach, które dla państwa tworzą tak zwane wydatki sztywne, czyli no, mocno obciążające, bo niezmienne. Nawet upraszczając, jak się wali, pali w budżecie, trzeba na to znaleźć pieniądze. Takimi wydatkami są nasze wydatki na przykład na system opieki emerytalnej. Wiadomo, że do KRUS-u ZUS-u dopłacamy rocznie już teraz w granicach 85 miliardów. Te wydatki, zdaniem ekonomistów, będą rosły. Przyjdzie taki moment, że rząd nabierze odwagi, stworzy jeden logiczny, sprawiedliwy system? Ja bym powiedział, to jest nieuniknione. To znaczy reforma w ogóle wydatków sztywnych w ramach reformy takich finansów publicznych. No niestety, połączenie z panem profesorem zostało przerwane. Mam nadzieję, że wrócimy do rozmowy już za chwilę, 12 minut po południu. Program trzeci. Dziś pytanie, czy mam pomysł na usprawnienie działalności gospodarczej w Polsce. 7 trójek na początku, 22. There's dancing behind the movie scenes. Sagi Rani, she's the one that keeps the dream alive. From the morning past the evening to the end of the life. Dream full of Asher on the 45. Well, it's a dream full of Asher on the 45. Dream full of Asher on the 45. Well, it's a dream full of Asher on the 45. Program trzeci. Audycja. Za, a nawet przeciw. Ponownie pan profesor Konrad Raczkowski, Narodowa Rada Rozwoju. Mam nadzieję, że tym razem bez problemów. Raz jeszcze witam, dzień dobry. Rozmawialiśmy, panie profesorze, o sztywnych wydatkach państwa, o ewentualnych zmianach w tym kontekście w związku z dużymi wydatkami na system opieki emerytalnej, system opieki rentowej. Dokładnie tak. To znaczy, jeżeli mamy dobrą koniunkturę gospodarczą, a taką mamy, mamy zmiany ratingów dla Polski, którą przeprowadza nawet nie jedna, a kilka agencji, no to mamy pewne programy rządowe, które finansowo dobrze sobie radzą, to w tym momencie jest najlepszy czas, żeby pomyśleć nad pewnego rodzaju reformą, zwłaszcza wydatków sztywnych, która nie dziś, ale w perspektywie średniookresowej i długookresowej zwłaszcza, będzie ciężarem dla tego budżetu państwa. No bo niecodziennie jest niedziela i być może ta koniunktura kiedyś, oby nie, ale być może się załamie, prawda? No to są tak zwane cykle koniunkturalne w gospodarce. To jest tak jak hossa i bessa na giełdzie. Zawsze są okresy gorsze i lepsze, na które niekoniecznie jako pojedynczy kraj mamy wpływ. W związku z tym No, uważam, że to jest taki moment, żeby przymierzyć się do tej reformy już w tym momencie, gdyż każdego roku rzeczywiście ten deficyt, te dopłaty do KRUS-u i ZUS-u będą rosły. Ten system jest kuriozalny. My mówimy, panie profesorze, o wydatkach w skali makro, a w skali mikro to jest ważne. Na przykład dla prowadzących działalność płacą podatek na ZUS bez względu na to, czy zarabiają, czy też nie. Co więcej, prowadzący działalność, na przykład, o czym mówiliśmy w Trójce wielokrotnie, pozostający na etacie, płacą na przykład podwójną składkę zdrowotną. Tak musi być? To jest normalne? Zawsze można pewne... Inaczej, powiedziałbym tak, suwerenna polityka podatkowa, fiskalna powinna być domeną każdego rządu, jeżeli restrykcje jakieś inne międzynarodowe nie wymuszają pewnych działań, które czegoś zabraniają. I tutaj mamy sytuację, że możemy podjąć takie konkretne reformy, które zabezpieczą ten budżet państwa w perspektywie długofalowej, ale w samej konstrukcji, zmianie pewnego rodzaju tych ciężarów podatkowych, takiej nazwijmy, no będzie to w moim przekonaniu trochę za mało i konieczne byłoby podejście tutaj aktywne do być może wyłączenia tych grup zawodowych, które korzystają z licznych przywilejów emerytalnych, które obciążają konsekwencji te grupy, które w tych systemie nie są. No tak, to jest logiczne i wszyscy o tym mówimy od lat. Tyle jak powiedziałem, być może tutaj brakuje odwagi politycznej, bo to strata. Jest to na pewno wyzwanie, tak bym to nazwał. Panie profesorze, premier zapowiedział tworzenie klimatu dla prowadzących działalność. Przedsiębiorcy, a często dzwonią do programu za, a nawet przeciw, nie spodziewają się cudów. Chcą przede wszystkim pewności, stabilności przepisów, jasnych, prostych interpretacji, prostego języka w interpretacjach. Mamy taki dobry klimat teraz? Taki klimat w moim przekonaniu mamy. Oczywiście może od razu może pojawić się na drugiej stronie kontrargument, no przecież ale poddajemy państwo takim reformom w wymiarze sądowniczym, społecznym, innym. No tak, poddajemy. Natomiast jeżeli te prawo jednak od początku komunikowane jest w ramach jednej narracji i ono nie podlegałoby w późniejszych okresach istotnym zmianom, no to ten klimat byłby budowany na pewnych fundamentach niezmienności. A ja przypomnę, że aktualny rząd zapowiadał pewne zmiany, które po prostu wprowadza. Więc trudno obarczać ten rząd winą za to, że wprowadza jakieś zmiany, które nie były komunikowane. Bardziej znak zapytania pojawia się, no właśnie pytanie tylko dlaczego. Dlaczego ten rząd realizuje to, co zapowiedział? No ale z drugiej strony nie jest tak różowo, skoro Bank Światowy opublikował bardzo niedawno nową edycję, jak pan wie, raportu Doing Business. W ciągu roku Polska spadła o 3 miejsca na 27 lokatę w zestawieniu najlepszych miejsc do prowadzenia działalności gospodarczej na świecie. To nie jest tak, że nie poprawiliśmy, bo tam są oceniane, jak wiemy, bardzo różne dziedziny, prawda? Nie poprawiliśmy rankingów w poszczególnych dziedzinach, ale en bloc wypadliśmy słabo, a przegrywamy dlatego, że po prostu upraszczając, w innych państwach działają szybciej, bardziej zdecydowanie, tworząc ten klimat, o którym rozmawiamy. I tutaj jestem zwolennikiem podejścia, podam takie trochę niejednoznaczne przykłady, nawet skrajne, tak, ale w państwach Unii Europejskiej, czyli mam na myśli Wielką Brytanię i Luksemburg. I te państwo tworzy ulgi i klimat do biznesu i drugie w sposób zupełnie inny. I jest pytanie, czy po prostu nie możemy połączyć pewnych rzeczy takiego business as usual w Wielkiej Brytanii i biznes zgodny z pewną polityką, na przykład Luksemburga, która wspiera własną przedsiębiorczość w rozumieniu przyciągania przedsiębiorców z zagranicy i upraszczaniu im tego funkcjonowania w ramach, no nawet nazwałbym to, pewnej jurysdykcji podatkowej o efektywnościowym znaczeniu. Stwórzmy może raj podatkowy, co nam szkodzi? No, może tak daleki bym nie był, żeby to był raj podatkowy, chociaż do niedawna Polska była określana w pewnych raportach rajem podatkowym, natomiast może być to miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej, które po prostu będzie przyjazne zarówno polskim podatnikom, jak i firmom, bez względu z jakiego zakątku świata pochodzą. Rząd przyjął tak zwaną konstytucję dla biznesu. Szumnie nazwane. To jest pakiet 5 projektów ustaw dotyczących zmian w prawie gospodarczym. Co mi, panie profesorze, po takim zapewnieniu, że to, co nie jest zabronione, jest dozwolone, skoro w zasadzie wszystko jest regulowane? Jeśli nie, to natychmiast państwo, czyli ustawodawca, ma takie ambicje. Trudne jest wyważenie takiej polityki liberalnej, która powinna być, i wolności gospodarczej, która powinna przejawiać się w działalności gospodarczej po prostu, z taką interwencyjną rolą państwa. Wydaje się, że wciąż mamy za mało takich akcentów. No, ja znów przywołam przykład Wielkiej Brytanii, ale nawet Stanów Zjednoczonych, gdzie podatnik rozpoczynający nową działalność gospodarczą dostaje swojego opiekuna, gdzie branże zagrożone pewnego rodzaju działaniem innych podmiotów, niekoniecznie w ramach uczciwej konkurencji, są informowane o tym, że inne podmioty tak się zachowują, są uczulane, jak mają się zachowywać. Dostają te interpretacje z góry wcześniej, jak powinny postępować. Wydaje się, ciągle my się wciąż tego uczymy, wydaje się, te efekty są coraz lepsze, no i należy oczekiwać, że będą jeszcze lepsze. Nie było mowy o obniżeniu podatków dla prowadzących działalność, za to wiadomo, że skoro będą rosły płace minimalne, no to wiadomo, że wzrośnie tak zwana składka na ZUS, czyli obciążenia będą rosły, tak zwane koszta pracy, prawda? Ja bym powiedział tak, jeżeli opodatkowanie zostanie nawet na niezmienionym poziomie, to nie mamy specjalnego powodu do narzekania, bo na tle Unii Europejskiej jesteśmy pośrodku, jeżeli chodzi o opodatkowanie. Natomiast niekonieczne byłoby zasadne, jeżeli takowe plany miały być, podwójne na przykład ozusowanie tych osób, które po prostu są bardziej produktywne i zarabiają więcej, no bo wtedy najzwyczajniej tym najbardziej, nie chcę powiedzieć najbardziej wartościowym, ale najbardziej efektywnym członkom gospodarki polskiej, no powstaje pytanie, kiedy pracować, a kiedy nie pracować, bo najzwyczajniej może przestać się to opłacać. Wrócimy do rozmowy, panie profesorze. Przed godziną 13 profesor Konrad Raczkowski, dyrektor Instytutu Ekonomicznego Społecznej Akademii Nauk Narodowa Rada Rozwoju, jest państwa gościem. Dziś pytanie, czy mam pomysł na usprawnienie działalności gospodarczej w Polsce. 7 trójek na początku 22. Pani Iwono, witam. Halo, dzień dobry. Witam serdecznie. Witam panią. Ja chciałam taką propozycję złożyć, ponieważ prowadzę sklepy internetowe i nie ukrywam, że do tej pory interes szedł świetnie, ale odkąd weszły te duże sieci, nie mamy żadnych szans, żadnych z nimi konkurować. Ja mam taką propozycję dla rządu, żeby zamiast dawać pieniędzy takim mikrofirmom, ja na przykład produkuję piękne rzeczy, które mają zbyt, ale nie mogę się wypromować. I chodzi o to, żeby zrobili na przykład w ramach dotacji kampanię reklamową tym mikrofirmom. Nie wiem, wymyślić jakiś sposób, żeby po prostu zrobić kampanię reklamową. Niech po prostu zaproponują firmę profesjonalnie, żeby wypromowali te sklepy. Spotkać się z tymi, chodzi o to, żeby było w ramach dotacji, nie dostawać pieniędzy i wydawać tych pieniędzy na po prostu na niepotrzebne rzeczy, bo my o tym pojęcia nie mam. Ja na przykład nie mam pojęcia o reklamie, chociaż zlecam reklamy dla moich sklepów internetowych, ale wiadomo, że mnie nie stać na takie kwoty, jakie mogą sobie pozwolić duże sieci handlowe. Pan Andrzej napisał, to bardzo proste, wystarczy, że państwo przestanie bez sensu ingerować, przeszkadzać, że o potrzebie ułatwień podatkowych nie wspomnę. Panie Marcinie, witam pana, halo? Witam i pozdrawiam, cieszę się, że się dodzwoniłem już drugi raz do państwa. Chciałem powiedzieć tak, podstawowa rzecz, powinni obniżyć podatek VAT do przynajmniej do 22%, tak jak było zapowiadane, skoro dochody państwa są na plusie, dlaczego tego nie robią. Druga sprawa, jeszcze te podatek od hipermarketów. To utknęło w jakimś martwym punkcie. Też coś powinni z tym zrobić. Pan Miłosz napisał, popatrzmy na Rumunię, obniżmy podatki tak jak ten wspomniany kraj. Najłatwiejsze rozwiązanie i widzimy, że się sprawdza. I tak i nie, panie Miłoszu, do tego wątku za chwilę w rozmowie z ekspertem wrócimy, bo rzeczywiście z jednej strony Rumunia w tej chwili może pochwalić się fantastycznym wzrostem PKB 8,8%, ale pewnym kosztem. Pan Dariusz, panie Dariuszu, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja niestety, witam wszystkich słuchaczy i pana, panie redaktorze, ja niestety należę do sceptyków i obawiam się, że obecna władza chce wrócić do tego, co kiedyś było, czyli zarządzać wszystkim. I to już się zaczęło. Zaczęło się od tego, że w inwestycjach cały ten rok już VAT jest zabierany przez państwo, a potem rozdzielany. Za chwilę ma być dotyczyć to całego VAT-u, a od tego krok, że pewnie wszystkie faktury będziemy płacić do państwa, a państwo nam będzie łaskawie później rozdzielało nad tym, co im się należy, więc to nie tędy droga i dlatego myślę, że inwestycje owszem są, bo rozwija się gospodarka na świecie i jest mnóstwo firm, które importują i produkują na zachód, natomiast tutaj u nas wewnątrz już tak różowo nie jest. Pan Piotr napisał, oczekiwałem po premierze Morawieckim poważnych, konkretnych zmian pozwalających Polakom powstać z finansowych kolan. Zamiast obniżki podatków, likwidacji przymusu, płacenia składek ZUS, uproszczenia prawa, czyli gwarantów rozwoju przedsiębiorczości, zaserwowano nam dalszą centralizację władzy. 7 trójek na początku 22. Przypomnę, że za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Przypomnę, że strona internetowa do państwa dyspozycji, a tam sondaż. Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Lewiatan. Za najważniejsze uważam przestrzeganie procedur stanowienia prawa, rzetelne konsultacje, oceny skutków regulacji i adekwatne vacatio legis, żeby dać przedsiębiorcom czas na dostosowanie się do nowych warunków. Potrzebujemy stabilnego prawa i przewidywalnej polityki gospodarczej. I druga kwestia to jest aktywizacja zawodowa osób, które są w tej chwili bierne. Co z tego, że mamy niskie bezrobocie, skoro na 31 milionów dorosłych Polaków pracuje tylko 16 milionów, a jednocześnie my nie możemy znaleźć pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. To oznacza zmianę kierunków kształcenia w dostosowaniu do potrzeb gospodarki. To oznacza odmrożenie środków Funduszu Pracy, na który pracodawcy wpłacają rocznie 12 miliardów złotych, żebyśmy mogli aktywizować osoby bierne zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych. Trzecia kwestia bardzo ważna, przyspieszenie przepływu pracowników z rolnictwa do przemysłu i usług, czyli zamiast dotować rozdrobnione, nieefektywne gospodarstwa rolne, lepiej jest dofinansować edukację dzieci mieszkających na wsi i ułatwić migrację ze wsi do miast, w których jest duże zapotrzebowanie na pracowników, budując w nich mieszkania. Dziś pytanie, czy mam pomysł na usprawnienie działalności gospodarczej w Polsce? Pan Sławomir komentuje i pisze tak. Po pierwsze, najważniejsze, likwidacja podatku dochodowego. Po drugie, jednolita stawka VAT. Po trzecie, umożliwienie rezygnacji z ZUS-u. Pan Jacek, panie Jacku? Dzień dobry, panie redaktorze. Dobry panu, witam. Ja mam do wcześniej jeszcze pani, która zgłosiła coś takiego, że ją nie stać na promowanie i tak dalej. Ja bym chciał zwrócić uwagę na taki największy portal internetowy, który umożliwia sprzedaż przez internet. Wiadomo, o który portal chodzi. Dyskryminuje małe i średnie firmy. To się nadaje do UOKi, bo jest coś takiego, są jakieś okazje, są jakieś specjalnie promowane portale, znaczy nie portale, tylko strony, te, które widać od razu, wchodząc na tą stronę. Trzeba robić minimum 200 tysięcy obrotów miesięcznie, by przystąpić do jakiegoś programu lojalnościowego i tak dalej, i tak dalej. To z założenia już te mikrofirmy eliminuje z rynku całkowicie, a promuje marki, te największe marki zagraniczne z reguły, które stać ich na to, by utrzymać się na tym największym portalu internetowym. Rozumiem. I wierzę w pana redaktora, że sprawę załatwi i zgłosi. Pan Karol napisał, zlikwidować przywileje emerytalne, włączyć wszystkich do jednego systemu emerytalnego, trzymać w ryzach budżet, nie zwiększać zadłużenia, uprościć jednocześnie, obniżyć podatki. 7 trójek na początku 22. Panie Robercie, krótko proszę, witam, halo. Witam. Ja prowadzę własną działalność gospodarczą, prowadzę kwiaciarnię i mam taki pomysł. Bardzo prosty sposób na zwiększenie dochodów budżetu państwa. Zlikwidować kasy fiskalne, ktoś, kto jest na zryczałtowanym podatku dochodowym, niech ma określone, że na przykład co miesiąc musi płacić, powiedzmy, określoną kwotę, 700, 1000 zł, w tym momencie jest 24 tysiące wpływu do budżetu, a osoby, które prowadzą tego typu działalność, na pewno tyle nie odprowadzają. Pan Piotr napisał: w Polsce na podstawie tych samych przepisów dotyczących tych samych działań fiskalnych sądy wydają w różnych miastach różne wyroki. W Gdyni różne urzędy skarbowe różnie interpretują ten sam przepis VAT-owski. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam. Halo? Dzień dobry, pozdrawiam. Panie Dzień dobry panu. Ja słucham pana programu, ale jedną rzecz niech pan sprostuje ze składką zdrowotną. Mianowicie? W każdej działalności się płaci, ale to jest jako podatek potem zaliczane częściowo, znaczy w większej części, także wszyscy narzekamy, że płacimy kilka składek, ale ta składka wchodzi w podatek, na koniec roku się to odlicza. Także to po prostu już minimalizuje ten wpływ. Jeżeli ktoś prowadzi i nie ma z tego zysku, to już jest odrębna historia, to jest jedno. A poza tym wszyscy narzekamy tylko na to i właśnie są takie półprawdy dopowiedziane, bo podatki są jakie są, czy będą wyższe, czy niższe, to wszystko można. Tylko żeby były jednoznaczne podatki i ograniczenie. Nie zgadzam się, jak wszyscy mówią, że podatek obrotowy można płacić. Można płacić podatek obrotowy, ale od czego? Producent może zapłacić, ale już ci, co pośredniczą handlu, nie zgadzam się też z tym. Pozdrawiam pana. Bardzo dziękuję, panie Krzysztofie. Kończę, bo już gość czeka jeszcze list od pana Marcela, by podnosi tę sprawę, o której mówiliśmy. Dlaczego prowadząc działalność gospodarczą w pierwszej kolejności muszę złożyć się na ZUS? Jeżeli w danym miesiącu wypracowałem zysk w granicach 1200 zł, to nie mogę kupić jedzenia dla swoich dzieci, tylko w pierwszej kolejności muszę nakarmić emerytów. Doktor Janusz Grobicki, Centrum imienia Adama Smysa. Każdy rząd powinien się zająć tym, aby zmniejszyć opodatkowanie pracy w Polsce, bo jest ono stanowczo za wysokie. Druga kwestia to jest sprawa wzrostu inwestycji, a szczególnie inwestycji przedsiębiorstw w technologie informacyjno-informatyczne, ponieważ w tej dziedzinie w Europie jesteśmy na 20. miejscu, a nasze przedsiębiorstwa z takich narzędzi nie korzystają. No i migracja polskiej gospodarki do chmury obliczeniowej, co jest gwarancją jakiegoś nowoczesnego rozwoju gospodarki. W tej dziedzinie też jesteśmy na szarym końcu w Europie, bo na 28. miejscu. W Europie, to rzeczywiście tak. 29 minut pozostało do 13. Moim gościem jest pan Andrzej Polaczkiewicz, ekonomista. Witam, dzień dobry, kłaniam się. Witam państwa, witam pana. Po expose pana premiera, sól ziemi czarnej, czyli prowadzący małą, średnią działalność, tak zwane misie, mogą z nadzieją, optymizmem patrzeć w przyszłość? Państwo doceni ich trud, nie będzie przeszkadzać? No, on miejmy taką nadzieję. W sumie taka refleksja ogólna. Strasznie zmartwiony byłem tymi bardzo krytycznymi, w ogóle generalnie bardzo, w sumie negatywnymi opiniami, które, z którymi spotkało się to expose. Mhm. Przyjmując wszystkie nowe te ograniczenia, tak? Tak, tyle że taki częsty zarzut, który słyszałem, to że nie było konkretów. Expose to nie jest, powiedzmy sobie, program gospodarczy, to jest po prostu pewne kierunkowe założenia, czyli które wyznaczenie, ten rząd zamierza realizować. Wyznaczenie pewnych idei, takich to zadań ogólnych. Oczywiście, pewnych idei, tak? I myślę sobie, że w tym zakresie ono spełniło swoje oczekiwania. Jeśli ktoś jest zawiedzony, to coś na to możemy poradzić. Natomiast punkt jest taki, co do małych i średnich przedsiębiorstw, niebywale ważna sprawa. Musimy to rzeczywiście na to postawić. Droga, każda gospodarka bez tego małego i średniego sektora niestety jest gospodarką kulawą, albo przynajmniej nie tak efektywna, jakbyśmy się tego życzyli. W tym przemówieniu było bardzo wiele. Trochę nawet to zahaczało, prawda, taki etatyzm, prawda, państwowy, że państwo będzie to wspierało, będzie to robiło, będzie udzielało daleko idącej pomocy i to jest jakby kierunek bardzo dobry. Teraz oczywiście diabeł tkwi w szczegółach, żeby to przełożyć na język rzeczywistości gospodarczej. I jeśli to, co to zostało powiedziane w tym sensie, wspieranie polskiego kapitału, polskiej przedsiębiorczości, szerzej pojęte, bo kapitał państwo może zagwarantować chociażby poprzez instytucje finansowe. Krótko powiedziawszy, to jest bardzo prawidłowy kierunek. To jest niewykorzystana potencja 28 lat i doskonale zdiagnozowana. Polska, i to wynikało również z tego expose, niestety przez 28 lat jakby zapomniała o przedsiębiorczości polskiej. Znakomicie tworzyliśmy jakby systemy, powiedzmy sobie, wsparcia dla kapitału zagranicznego, strefy ekonomiczne, inwestorzy zagraniczni, zwolnienia podatkowe, pewne dotacje rządowe. Natomiast zapomnieliśmy, że tu jest potencjał, niestety już trochę przetrzebiony, mówiliśmy o tej imigracji i w związku z powyższym, ale on ciągle tu jest. I pewne tutaj zalążki tej sprawy istnieją. Tej emigracji, jak wiemy, co zostało wytknięte, nie udało się by zatrzymać. Z drugiej strony, wracając do exposé i charakteru takiego wystąpienia premiera, no, konkretne zapowiedzi bywają bardzo niebezpieczne. Ja pamiętam takiego premiera, który powiedział, że nie podwyższymy żadnych podatków, a potem Benz podwyższył wszystkie. Ludzie pamiętają pewnie takie sprawy do dziś, tak jak pamiętają panu premierowi Millerowi i wspominają ciepło pewnie liniowy podatek, z którego korzystają prowadzący działalność. Stąd moje pytanie, czy obniżenie tego podatku do na przykład 15% to jest taki bardzo zły pomysł, niebezpieczny dla budżetu? Poseł Kukiz wczoraj o tym wspomniał. Ja powiem tak, praktyka gospodarcza z podatkami to jest niestety dość taka zawsze ryzykowna gra. Nie wiemy, jak, powiedzmy sobie, zachowa się na końcu ten rynek, prawda, ale jakie będą wpływy do budżetu. W czasie exposé wczorajszego ktoś tam bardzo mocno zaatakował, prawda, premiera, że no, Rumunia ma lepszy wzrost gospodarczy, więc powiedzmy sobie, nie chwalmy się tym, co się chwali, co tutaj, prawda, tego, kiedy Rumunia robi to znakomicie. 8,8%, właśnie. Jak to się stało? Jakim cudem? Bardzo proste dwa triki, prawda. Tam jest duża sfera biurokracji państwowej. Podwyższono 100% wynagrodzenia w sferze budżetowej, to jest na 1 200 000 ludzi. Następnie ścięto podatki w sposób nieprawdopodobnie radykalny, jeśli chodzi nie tylko o VAT, prawda, który został zmniejszony o 5%, ale również na przykład, żeby zastymulować konsumpcję rolno-spożywczą, zmniejszono VAT do 9%, jeżeli chodzi o artykuły rolno-spożywcze. Krótko powiedziawszy, wprowadzono ten jakby dopalacz konsumpcyjny popytu wewnętrznego, po to, żeby wygenerować znaczący wzrost gospodarczy. No ale to kosztem również chyba deficytu budżetowego. I to właśnie, tu dochodzimy do całej sprawy. Niestety to się odbyło kosztem niestety długu. I to jest bardzo niebezpieczna droga, bo w pewnym momencie gospodarka nie obsłuży tego. My mamy poniżej 3 w Rumunii, grubo powyżej 5, jeśli dobrze tak pamiętam. Tak jest. I nie są w stanie już tego obsługiwać. Instytucje finansowe już zaczynają na to patrzeć krzywym okiem, bo oznacza to, że potrzeby pożyczkowe tamtego rządu będą niestety bardzo drogie. Nie idźmy tą drogą, to jest oczywiście bardzo pięknie, bo to wygląda ślicznie, czyli prawda, mamy PKB, czyli ale to jest droga zła. Czyli gospodarkę można pobudzać, zadłużając się, ale na dłuższą metę to jednak głupi pomysł, tak? To jest głupi pomysł i tutaj powiem szczerze, tego niestety nie wiem, dlaczego premier tego nie wyeksploatował, bo to dla mnie było też jakby pewnym zaskoczeniem, to co już jest dokonaniem tego rządu. Od przyszłego roku my mamy bardzo już dobry system wsparcia innowacyjnej gospodarki, czyli mówiąc krótko, przekładamy na język polityki fiskalnej to wszystko, co przedsiębiorca wyłoży na nowe patenty, nowe technologie, nowe myśli, czy tam jakieś inne dokonania, prawda, patentowe i będzie miał to jakby spisane z podatku. To jest niebywale ważny element, to jest właśnie pobudzenie tej polskiej przedsiębiorczości, bo tak naprawdę pobudzamy pewnymi instrumentami i szkoda, że to wczoraj nie było mocno wyeksploatowane, bo w tym momencie byśmy zupełnie inaczej popatrzyli na to exposé, bo ono było bardzo nowoczesne w sensie oczywiście celów, do których zmierzamy, a nie powiedziano, że już niektóre mechanizmy pomału tutaj wprowadzamy. I to jest chyba w sumie ten wątek taki dość optymistyczny w tym zakresie. Nie mówię już o innych sferach, ale to już jest inna zupełnie dyskusja. Wie pan, a propos wątków optymistycznych, to pozwolę sobie mieć wątpliwość. Bo problemem, jak wiadomo, nie jest rozpoczęcie działalności gospodarczej, problemem jest utrzymanie się na rynku. Ja wiem, co być może od pana usłyszę, że to jest normalne i to jest prawda, że to nie ma cudów. Nie każdy, kto rozpoczyna działalność gospodarczą, obojętnie w jakim państwie, ma gwarancję, że utrzyma się, że biznes wypali, że ma dobry pomysł, że znajdzie klientów i tak dalej, i tak dalej. Problem w tym, że w Polsce zdecydowana większość, bo aż 80% firm po prostu w ciągu 2 lat pada. Czy przypadkiem ta skala, ten procent nie jest za duża? Czy ta skala czegoś nie pokazuje? Ona pokazuje niestety wadliwość funkcjonowania rynku w Polsce i wadliwość w ogóle struktury gospodarczej. Tutaj bym się zgodził też, to przypadkowo wyszło teraz się wtedy co pańskiego tutaj pytania, z tym, co myśmy zrobili w ogóle na rynku. Potworzyliśmy naturalne monopole w bardzo wielu dziedzinach. powoduje to, że w momencie ten mały, kiedy się próbuje wbić na rynek, on nie ma szans, on musi się dostosować do tego wielkiego. Jak i tu możemy całą litanię powiedzieć, prawda, że wielkopowierzchniowy handel, na przykład sieciowy, no, on ma tak duży wpływ na te małe i średnie przedsiębiorstwa, zwłaszcza małe, że on może je albo wykreować, ale najczęściej może je spuścić, prawda, niestety w niebyt ekonomiczny, bo po prostu ma tak dominującą pozycję. No może, i tak, i tak się dzieje. To jest wadliwość struktury. O tym powiedział premier. Bo nikt nie podjął w ogóle żadnej dyskusji, że mamy rzeczywiście wadliwą strukturę gospodarczą. Ją trzeba zmienić i tutaj państwo może być dość dobrym regulatorem. Ja nie jestem wielkim miłośnikiem etatyzmu takiego przez duże E, prawda, gospodarczego, ale państwo może wyregulować pewne sfery. Jest naprawdę wiele do zrobienia. Już nie mam czasu, ale to w przypadku chociażby inwestycji infrastrukturalnych, gdzie tak wadliwie ustawiono prawo o zamówieniach publicznych, że dzisiaj małe, średnie polskie przedsiębiorstwa po prostu, mówiąc krótko, padają z tym wielkim, prawda? Ten wielki ich ciągnie na dno, tylko że tamten się ratuje, bo on ma pewne zabezpieczenia, asekuracje, a ten mały po prostu kończy swoją działalność i zostaje zdłużany. Andrzej Poleczkiewicz, ekonomista, jest naszym gościem. 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy mam pomysł na usprawnienie działalności gospodarczej w Polsce. 20 minut pozostało do 13. Pan Łukasz, a propos mojego pytania, nazywajmy rzeczy po imieniu: podwójna składka zdrowotna, jak i obowiązujące zasady płatności na ZUS, to jest gwałt na przedsiębiorczości. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Pan Krzysztof, panie Krzysztofie, witam, halo. Dzień dobry, witam panie redaktorze. Ja tylko przypomnę pytanie, czy mam pomysł na usprawnienie działalności gospodarczej w Polsce? A, panie redaktorze, ja przyznam szczerze, że ja pomysłu nie mam, ale słuchał pan zapewne wczoraj ekspozę. No tak. Mam wrażenie, że pan premier też takiego pomysłu chyba nie ma. Chciałbym się panem taką historią podzielić. Wie pan, na czym polegają usługi taksówkowe? Podjeżdża taksówkarz, pan wsiada, realizuje się kurs, wysiada, pan płaci. Jasne. Tak czy inaczej. Wie pan, ile jest taksówkarzy w Polsce? Przedsiębiorców w branży taksówkowej? Powiem panu, około 150 tysięcy. Rzesza ludzi, którzy wykonują w przerażającej większości jednoosobową działalność gospodarczą. Sól ziemi, małe mikroprzedsiębiorstwo. Jeden człowiek, prosty zawód, prosta usługa. Wydawałoby się, nie ma nic prostszego. A jednak? Tych ludzi wydaje mi się, że wkrótce będzie coraz mniej. Dlaczego? Dlatego, że pan premier Morawiecki, który tak ekspozę podkreślał, jak to należy właśnie te małe, mikrofirmy wspierać polskich przedsiębiorców, wspiera działalność pewnej bardzo dużej, popularnej amerykańskiej korporacji, która oferuje tak naprawdę tą samą usługę, którą oferujemy my, ale robi to w sposób, powiedziałbym, co najmniej nieetyczny, ale nielegalny przy okazji. Mówi pan, panie Krzysztofie, o Uberze, jak się domyślam, tak? Nie chcę przeklinać, nie chcę używać wulgaryzmu, także może pominę. Rozumiem. Tu postawmy kropkę, bo spraw i wątków bardzo dużo i dziś sporo telefonów. A propos telefonu od pani Iwony, to bodajże pierwszy telefon w programie. Pani Zosia napisała: studiuję branding, reklamę, chętnie stworzyłabym kampanię reklamową dla jakiegoś małego, lokalnego biznesu w ramach projektu zaliczeniowego na uczelni. Nie będzie to kampania na miarę dużych, konkurencyjnych sieci, ale zawsze coś, z czego taka mała firma mogłaby skorzystać i my, studenci, również. Panią Zofię poproszę w takim razie o przesłanie mi mailem telefonu, jak również o kontakt od pani Iwony. Najlepiej mailowy. Pan Sylwester, witam pana. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, panie. Panu. Witam. Wie pan co, panie Kubo, no, ekspozę jak ekspozę, no, po owocach poznamy, minie 2 lata. Jasne. Dajmy trochę czasu, tak? Natomiast rzeczywiście, tutaj już też przedtem powiedział, ileś składek ZUS zdrowotnego w przypadku prowadzenia więcej niż jednej działalności gospodarczej albo etatu działalności gospodarczej jest zabija tam przedsiębiorczość na samym początku. Tak. To jest pierwsza rzecz, a druga, to jest chyba, gdybyśmy mieli wszyscy te same zasady funkcjonowania, duże i małe podmioty, bez żadnych przywilejów, to myślę, że mali przedsiębiorcy by sobie poradzili sami i bez rządu, i bez ustaw, tylko żeby te zasady były jasne, czytelne i takie same dla wszystkich podmiotów. Myślę, że to wszystko na ten temat. Pozdrawiam, dziękuję za 16.13. Profesor Katarzyna Duczkowska-Małysz, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Politechnika Warszawska. Przede wszystkim powinien się zająć sytuacją małych i średnich przedsiębiorstw, bo to jest prawie 3/4 produktu krajowego brutto i to są miliony właścicieli zarządzających, miliony miejsc pracy, więc to jest w ogóle najważniejszy sektor. Korporacje sobie dadzą radę i rząd powinien przestać błyszczeć i przestać tylnymi drzwiami utrudniać pracę przedsiębiorcom, bo to się tutaj dużo mówi, wszystko to jest na pokaz, a tak naprawdę jak się przyjrzymy regulacjom, czy to o aptekach, czy to o handlu w niedzielę, to zawsze ktoś dostaje w plecy. Gospodarka się nie może w takich warunkach rozwijać. Fakt, że nie mamy inwestycji, że inwestycje tak bardzo spadły, dowodzi tego, że przedsiębiorcy nie mają zaufania do tego, że sytuacja będzie stabilna i że jak zainwestują, to na tym zarobią. Spodziewają się po prostu niekorzystnych rozwiązań i dlatego tak jest. 7 trójek na początku 22. Panie Bartłomieju, jeszcze pan. Witam pana. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Zaczynałem pana słuchać już w 2002 roku. Świeżo po studiach, to z wypiekami na twarzy słuchałem, że tutaj takie ważne tematy są poruszane. Troszkę lat upłynęło. Troszkę upłynęło, a ciągle te same tematy poruszamy. W zasadzie tak. Niezależnie od opcji politycznej, i to jest najgorsze. Mm. Chciałbym za normalnością być, bo nawet sobie przypomnijmy, ile jest kwota wolna od podatków dla takiego przedsiębiorcy jak ja, jednoosobowego, a ile jest od posła. Może przypomnijmy, że to jest 10 razy więcej dla posła. Mimo to mogli to zmienić. Nie wiadomo zresztą, dlaczego tak jest, prawda? Jakie jest uzasadnienie? Nie wiem. Mm. Pozdrawiam serdecznie, także pesymistycznie troszkę, ale pozdrawiam. Mam nadzieję do usłyszenia szybciej niż znowu za kilkanaście lat. Panie Januszu, witam. Halo? Witam, panie Kubo, bardzo serdecznie. Dzień dobry. Panie Kubo, bo mówimy o tych małych, średnich firmach, ale proszę mi powiedzieć, gdzie jest urząd skarbowy? Jeśli inna firma, kontrahent zalega z płatnością, prawda? I sprawa zaczyna się komplikować, bo jedyne wyjście, które może zrobić na przykład ja, to sprawy podać do sądu, tak? Mm-hmm. W pewnym momencie. Czy naprawdę Urząd Skarbowy, mając tyle komórek, naprawdę jak ja patrzyłem, ile oni mają komórek, w żaden sposób nie potrafią z tego tematu wybrnąć. Naprawdę nie mogą. Proszę mi powiedzieć, dlaczego? Czy były jakieś badania robione, że firmy małe padają właśnie z tego powodu? To są tak zwane, zatory płatnicze i to jest kwadratura koła. Z jednej strony, jak rozmawiam z tymi, którzy towar na przykład dostarczają, to często skarżą się, że owszem, można sprawę postawić na ostrzu noża, ale wtedy traci się klienta natychmiast. Pan Sławomir, panie Sławomirze, witam. Halo? Ja witam serdecznie, panie Kubo. Cieszę się, że udało mi się połączyć. Panie Kubo, powiedzmy sobie szczerze, pomysł na poprawę sytuacji gospodarczej w Polsce jest, ale u zwykłych obywateli, a niestety nie u władzy. Bo tutaj dzisiaj w pańskiej audycji zbyt wiele osób już mówiło to samo, że podatki o ZUS-ie, teraz o zatorach płatniczych. Tutaj brakuje jakiekolwiek działania rządu w tym kierunku, w kierunku usprawnienia podatków, w kierunku obniżenia tych podatków, bo generalnie płacimy podatki za wszystko, nic, każdy przedsiębiorca w Polsce traktowany jest generalnie jako przestępca na początku swojej kariery praktycznie zawodowej i to generalnie wpływa chyba na to właśnie i na te upadki tych firm, o których była mowa i na to, że generalnie no, rozwijamy się tak, jak się rozwijamy, a możliwości mamy naprawdę wielkie przed sobą, tak? Pan Roman jeszcze. Panie Romanie, witam. Halo. Witam pana. Chciałbym się odnieść do wypowiedzi pana, któremu przeszkadza Uber. Ja prowadzę działalność gospodarczą w dziedzinie remontów instalacji elektrycznych. I proszę pana, przez 25 lat działalności wykonałem jedną instalację elektryczną w domu, bo wszyscy elektrycy, a jest tutaj u nas w mieście sporo ich, wykonują bez rejestracji. Za śmieszne ceny. Mnie po prostu na to nie stać, żeby tak nisko wycenywać. I chciałbym... Czyli działają w szarej strefie po prostu. No właśnie. I chciałbym też, żeby nie działali, prawda? No niestety życie jest takie, że nie da się tego ominąć. I Uber, czy elektrycy, czy hydraulicy, wszyscy robią, którzy pracują gdzieś tam po jakichś OPEC-ach, SPEC-ach i innych tam firmach elektrycznych na lewo. Proszę pana, no mówię, jeden dom wykonałem przez 25 lat i to tylko dlatego się jakiś tam inspektor nadzoru w zakładzie przemysłowym uparł, żebym ja mu to wykonał, bo on do mnie ma zaufanie. W małej skali to obrazuje, jak bardzo to psuje rynek. Pan Jacek jeszcze? Panie Jacku, halo? Witam, Jacek, witam. Pozdrawiam na początek. Wie pan, ja chciałbym przypomnieć taką kwestię, rząd się wyżywi, rząd ma dobrze, rząd się wyleczy. Rząd ma duże, posłowie mają duże koszty uzyskania przychodu. I gdybyśmy wszyscy byli traktowani równo, gdyby rząd korzystał z tych samych lecznic, co my, gdyby rząd zabiegał o swoje dochody tak samo jak my, myślę, że wtedy dopiero mogliby zacząć żyć takim normalnym życiem, jak my w większości żyjemy. Pozdrawiam. I widzieć te codzienne problemy. Roman Przasnyski, analityk Gerda Broker. Należałoby kierować na rzecz rozwoju, wzrostu inwestycji, czyli poprawy warunków do inwestowania, szeroko rozumianego inwestowania, więc nie tylko podmiotów samorządowych czy inwestycji publicznych, ale przede wszystkim tych inwestycji prywatnych, na których nam zależy. No i to jest sporo do zrobienia, więc szczerze to chyba, jeżeli chodzi o dofinansowanie, najmniej tutaj jest przeszkód, natomiast więcej tych przeszkód jest, jeżeli chodzi o różne kwestie formalne, czyli ułatwienia w zdobywaniu różnego rodzaju pozwoleń, zezwoleń i innych tego typu dokumentów formalnych potrzebnych do podejmowania różnego rodzaju inwestycji. No i również tak zwany odpowiedni klimat do inwestowania, czyli stabilność regulacji różnego rodzaju prawnych, różnego rodzaju od tych najbardziej ogólnych dotyczących wszystkich po różnego rodzaju przepisy czy wymogi dotyczące poszczególnych branż, które też się zmieniają i też wielu przedsiębiorców niechęcają troszkę do podejmowania działalności, bo nie wiedzą co, jakie regulacje, jakie wymogi będą musieli spełnić, bądź też generalnie w jakim kierunku pójdzie polityka gospodarcza, nazwijmy to, rządu i czy będą tutaj jakieś perspektywy w określonej branży. 9 minut pozostało do 13:00. Ponownie na antenie pan profesor Konrad Raczkowski, Narodowa Rada Rozwoju i pan Andrzej Poleczkiewicz, ekonomista. Witam panów, dzień dobry. Witam serdecznie. Witam ponownie. Czy na pytanie, czy mam pomysł na usprawnienie działalności gospodarczej w Polsce, 66% internautów trójkowych ma takie pomysły. Nic, tylko ministerstwa powinny słuchać słuchaczy. Pan Andrzej Poleczkiewicz, rozmawialiśmy o tych wynikach gospodarczych PKB Rumunii w związku z ich deficytem budżetowym, ich długami rosnącymi. Czy w związku z tym my z naszymi długami jesteśmy stabilni, bezpieczni, nawet z długiem publicznym, który właśnie niedawno przekroczył 1 000 000 000 zł? To jest sprawa zadłużenia, jest to odrębna kwestia. Oczywiście jeśli gospodarka będzie rozkręcona, to myślę, że zadłużenie w ogóle generalnie gospodarki nie jest zjawiskiem groźnym. Wszystkie kraje się jakby lewarują długiem i to nie jest takie złe. Mieliśmy kiedyś koncepcję autarki gospodarczej i kompletnego oddłużenia, ale skończyło się to katastrofą. Powiem tak, pomysł na funkcjonowanie gospodarki, to wszystko co tutaj było mówione było bardzo jakby cenne, tak? Głównym jednak pomysłem jest to, i to wracam do myśli pierwszej, stwórzmy szansę polskiej przedsiębiorczości, ale nie na zasadzie takiej, że będziemy dawali ulgi, jakieś tam nadzwyczajne złagodzenia i tak dalej. Potrzebny jest mechanizm ekonomiczny, który tych ludzi ustawi w stosunku do gospodarki w sposób twórczy. Oznacza to, że jeśli on będzie miał pomysł, talent, będzie miał jakiś patent intelektualny, on to wdroży. Państwo ma tylko mu zapewnić, powiedzmy sobie, otoczenie przy momencie startu, prawda, żeby on mógł, powiedzmy, natychmiast to jakby zaimplikować i później przejść do działalności rynkowej. Jeśli stworzymy tę szansę dla polskich malutkich przedsiębiorstw, one szybko urosną do większej kategorii, bo zawsze mechanizm ekonomiczny kieruje. Ja niestety tu ciągle wracam do tego przykładu tej najbardziej, można powiedzieć, eksportochłonnej gospodarki, jakim jest gospodarka niemiecka. W ten sposób oni wyszli właśnie z tego, że tak powiem, tego zakrętu tuż powojennego, stawiając na te malutkie i średnie, tworząc im mechanizm pobrania myśli intelektualnej, patentów i tak dalej, które przełożone na język produkcji, przełożone na język działalności rynkowej, a później eksportu, tam na każdym etapie było wsparcie, doprowadziło do tego, że dzisiaj mamy tak potężną gospodarkę, jaką mamy. Możemy zrobić dokładnie to samo. Pan profesor Konrad Raczkowski, panie profesorze, najczęściej w telefonach od słuchaczy to, co się pojawiało, to byłyby problemy oczekiwania związane z ZUS-em, a zatem ujednolicenie, o czym już rozmawialiśmy, systemu i pewna logika, pewna zasadność płacenia tych zobowiązań, tych świadczeń. Na pewno jest to prawda i słusznie podnoszony argument przedsiębiorców. To znaczy, jeżeli mamy w tej chwili mechanizm, który pozwala funkcjonować dużym przedsiębiorcom w ramach KRUS-u, a taki mechanizm mamy, bo na to pozwala, no to jest pytanie, czy to na pewno powinno być w takim stanie, czy to jest efektywne z punktu widzenia państwa i zachowania konkurencyjności, no bo na pewno nie jest. No, nie jest. Zresztą obserwowaliśmy przez lata patologię, kiedy kto żył i kto mógł, kupował trochę ziemi i nagle był krusowcem. Dokładnie tak, dokładnie tak. Także ten mechanizm raz podwójnego, ja to nazwę ZUS-em, bo ZUS i KRUS de facto jest takim podwójnym mechanizmem ZUS-owskim, to jest jedno. No i dwa, no jednak ograniczenie pewnych przywilejów, które da optymalizację bardzo konkretną w budżecie państwa. Jeżeli mamy przychody, mamy wydatki, no to musi być jak w każdym systemie, w jakiś sposób bilansowany. Jeżeli tych działań nie podejmiemy, to trudno to bilansować. Ciekawe, czy podejmiemy. Bardzo dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Profesor Konrad Raczkowski, Andrzej Poleczkiewicz również. Miłego dnia panom życzę. Dziękuję. My słyszymy się, proszę państwa, jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Autopromocja. Teraz państwo musicie mi uwierzyć na słowo, ja macham rękami. Fotony światła niosą z sobą energię. I że tak to ujmę, jądro za jądrem się rozszczepia. I o tym wiedzą najstarsze nawet babcie. Doktor Tomasz Rożek udziela państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, promocja! Teraz w Eurobanku możesz wziąć tanią pożyczkę na oświadczenie, a gotówkę otrzymać nawet tego samego dnia. Przyjdź do naszej placówki i przekonaj się, jakie to proste. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to tylko 9,81%. Promocja trwa do końca roku 2017 i dotyczy pożyczek od 500 do 4000 zł, od 3 do 36 rat. Udzielenie i możliwość otrzymania pożyczki na oświadczenie o dochodach zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, opłaty, prowizje i regulamin promocji pożyczka od ręki są na eurobank.pl. Ceny niskie, że tylko brać! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung Smart TV Wi-Fi 50 cali 4K Ultra HD za jedyne 2220 zł. Laptop HP Windows procesor Intel Core i3 za jedyne 1799 zł.